dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, czwartek, 28 dzień marca, jest 8. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Handel i pomoc Ukrainie. W Warszawie dziś polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Decyzje dotyczące aresztu wobec osób podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ma dziś ogłosić sąd. O likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego mówił w Polskim Radiu Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Donalda Tuska i Denisa Szmyhala rozpoczną się za półtorej godziny w Warszawie. Wśród tematów są kwestie wstąpienia Ukrainy do Unii oraz handel. Minister rolnictwa Czesław Siekierski powiedział, że sprawą do uzgodnienia pozostaje system limitowania importu płodów rolnych na polski rynek. W resorcie mówimy o potrzebie rozdzielenia pomocy humanitarnej, militarnej czy nawet wsparcia gospodarczego w ujęciu całościowym od podejścia sektorowego. No nie może być tak, że rolnicy są obciążeni kosztami tej pomocy. Zmiana w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą to dobre rozwiązanie, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Zgodę na to wyrazili wczoraj ambasadorowie unijnych krajów. To jest porozumienie, które będzie również elementem naszych rozmów dwustronnych z Ukrainą. Ono na pewno wywrze bardzo pozytywny efekt na polski rynek i bardzo pozytywne efekty dla polskich rolników, ale to nie znaczy, że my nie będziemy w średnim i w dłuższym okresie monitorować naszego rynku, bo jeżeli okaże się, że to jest za mało, będziemy negocjować dalej. Zdaniem Andrzeja Szejny porozumienie w sprawie handlu między Unią a Ukrainą będzie skutkowało zawieszeniem protestów polskich rolników. Decyzję dotyczącą aresztu wobec trojga osób podejrzanych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ma dziś ogłosić warszawski sąd. Prokuratura postawiła zarzuty 5 osobom. Dotyczą one bezprawnego udzielenia dotacji Fundacji Profeto. W ciągu 2 dni przeszukano kilkadziesiąt adresów związanych z osobami, które mogą mieć związek ze sprawą. Według śledczych kierowana przez księdza Michała o Fundacja Profeto miała dostać ponad 66 milionów złotych dotacji, mimo iż nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że zarzuty w tej sprawie usłyszało troje z czworga zatrzymanych urzędników. Działali jednocześnie wspólnie w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot. Tutaj mieliśmy do czynienia działania zarówno osoby, które się ubiegały o te pieniądze, jak i osób, które decydowały o przyznaniu tych pieniędzy, wspólnie i w porozumieniu. Wszystko wskazuje na to, że tutaj motywacja miała charakter polityczny. Rzecznik wyjaśnił, że wątek dotyczący Fundacji Profeto jest tylko jednym z wielu, które są do wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To jest pierwszy etap. W zakresie Funduszu Sprawiedliwości chodzi o to, żeby rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności osób, które de facto podejmowały decyzję. Dlatego przeszukań dokonano także w lokalizacjach związanych z byłym kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego jest przesądzona, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu był pytany o pracę nad ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania mediów publicznych. Wydaje się, że likwidacja abonamentu w tym roku jest przesądzona z punktu widzenia takiej decyzji politycznej. Natomiast nieprzesądzona jest sprawa, co w zamian za abonament. Czy będzie to tak zwana opłata audiowizualna, czy będzie to stały mechanizm, podkreślam, stały mechanizm finansowania z budżetu państwa według pewnego parytetu do PKB. Bogdan Zdrojewski powiedział, że decyzja w tej sprawie zapadnie w wakacje, a Polacy nie musieliby płacić abonamentu od przyszłego roku. Dodatkowe pociągi i wagony przygotowały na święta koleje. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak mówi, że dodatkowe składy pojawią się na najpopularniejszych trasach, przede wszystkim między dużymi miastami. Na przykład 28 i 29 marca zostanie uruchomiony dodatkowy pociąg IC Słowacki BIS relacji Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia. W tym samym terminie pojedzie dodatkowy pociąg Wyspiański BIS relacji Kraków Główny, Wrocław Główny. Na czas świąt wydłużona zostanie m.in. trasa pociągu TLK Orzeszkowa, a TLK Lubomirski pojedzie z Gdyni do Przemyśla. Te święta są inne niż wszystkie, powiedział benedyktyn z opactwa w Jerozolimie. Ojciec Daniel Stabryła wyjaśnił, że wojna w strefie Gazy wpływa na każdego. Uroczystości ograniczono, a pielgrzymów i turystów jest kilkakrotnie mniej niż zwykle. Po obu stronach są ci, którzy cierpią. W Gazie cierpią Palestyńczycy. Są całe rodziny, które są związane więzami. Ja osobiście znam tę osobę, któremu w ataku na ten kościół w Gazie 14 osób z rodziny zginęło. Osobiście znam taką osobę. Znam też po stronie izraelskiej osoby, które musiały pójść do służby wojskowej, do rezerwy zostały wezwane i odbyły służbę wojskową. Ja takiej sytuacji, będąc tyle lat w Izraelu, nie pamiętam. Zazwyczaj w procesji w Niedzielę Palmową brało udział od 30 do 40 tysięcy wiernych. W tym roku było ich niecałe 3 tysiące. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w czwartek w kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, także możliwe lokalnie burze. Na termometrach od 12 do 17 stopni, lokalnie w centrum do 18, chłodniej jedynie miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej na Podhalu, tu około 10 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, na południu kraju i w czasie burz do 65. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 981 hektopaskali i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, aż 99% taniej Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamę. Na zegarze 6 minut po 8 w tej godzinie o poszukiwaniu skarbów. Jak się okazuje, poszukiwacze nie mają łatwego życia z uwagi na liczbę pozwoleń, które trzeba otrzymać, żeby legalnie się tym zajmować. Za chwilę w studiu Trójki pojawi się poszukiwacz skarbów i archeolog amator, który opowie nam o tym, jak dziś wygląda procedura ubiegania się o pozwolenia na kopanie skarbów w ziemi. To pora na Trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Reach out, touch faith. You're wrong. To pora na trójkę, 10 minut po godzinie 8. Jest nowelizacja przepisów, ustawa, która pomoże poszukiwaczom skarbów, ale też pojawiły się głosy sprzeciwu od pewnych posłów, więc najprawdopodobniej, mimo że udało się już stworzyć odpowiednie zapisy, które teoretycznie i praktycznie pomogłyby szukać w Polsce skarbów, znów poszukiwacze będą mieli to zadanie utrudnione. W studiu Paweł Kozłowski z Polskiego Związku Eksploratorów i prezes Stowarzyszenia Mazowiecka Grupa Poszukiwaczy Świta Ziemowita. Dzień dobry. Dzień dobry. Poszukiwacz skarbów, archeolog amator. No właśnie, nowelizacja, nowe przepisy, nowe rozdanie. Pan się już ucieszył pewnie, słysząc o tych rozwiązaniach, a tutaj nagle jest opór i trzeba będzie dalej mierzyć się z biurokracją, więc w skrócie, jak wygląda obecnie sytuacja i przepisy pozwalające na poszukiwanie legalnie skarbów? Przede wszystkim chcę sprostować, nie jestem archeologiem amatorem, jestem po prostu poszukiwaczem, który nie chce szukać zabytków, tylko chce znajdować stare przedmioty w ziemi, które są ciekawe, które mają historię, ale które nie klasyfikują się jako zabytki. To, czyli nie czuje się pan archeologiem, jest pan poszukiwaczem. Tak, ja lubię wspierać archeologów w swoich pracach, ale uważam ich za profesjonalistów. Ja jestem amatorem. Okej, okay. No to mamy to już wyjaśnione, natomiast wracając do pytania, przyniósł pan całkiem sporo, nie skarbów, a dokumentów, cała tak. gruba teczka, która wypełniona jest różnymi decyzjami, pozwoleniami, a to wszystko dlatego, że chce pan legalnie wykonywać tę swoją pasję. Dokładnie tak, no tego słuchacze na pewno nie widzą, ale proszę mi wierzyć, że mam tutaj spory plik dokumentów i dotyczą tylko jednego legalnego miejsca na poszukiwania. No z poszukiwacza, z pasjonaty muszę się zamienić niestety w prawdzika i to zaznajomionego z wieloma aktami prawnymi, ale też z kodeksem postępowania administracyjnego i no wręcz językiem prawniczym muszę pisać i udowadniać, że nie jestem wielorybem, tylko po to, żeby móc po prostu w weekendy sobie na spokojnie wyluzować się z wykrywaczem i po prostu z rodziną lub z przyjaciółmi pochodzić w terenie. Co prawda nie jest to telewizja, chociaż jest z nami dział social mediów, mediów społecznościowych, także będzie można tę rozmowę na pewno na naszej stronie zobaczyć, ale może pan zaszeleścić tymi kartkami. Tak, to jest... I to też jest wyobraźnia i daje to spory plik dokumentów. Pewnego rodzaju obraz dźwiękowy. Myślę, że pół ryzy papieru tutaj mam w ręku, mniej więcej. To właśnie, to też są kwestie ekologiczne, prawda? Bo ten papier trzeba też pozyskać. Czyli mamy taką sytuację, że zajmuje się to się pan poszukiwaniem skarbów. To nie jest pana podstawowa praca, jest to pasja, a trzeba przebijać się przez tony różnych kodeksów. A co dawałaby panu ta nowelizacja? No właśnie przede wszystkim to, że nie musiałbym udowadniać, że nie jestem wielorybem, czyli... ponieważ wniosek ten taki urzędowy jest na poszukiwania porzuconych bądź ukrytych zabytków, w tym zabytków archeologicznych, których tak naprawdę ja wcale nie zamierzam znajdować. Ja szukam różnego typu starych monet, zawieszek, przypinek, różnego typu rzeczy. Tak naprawdę czasami nawet nie wiem, co mogę znaleźć. A jak pan znajdzie, to co się wtedy dzieje? Trzeba to ukryć? Już wtedy bardzo różnie, ponieważ znowu się pojawia temat definicji zabytków. Jest on bardzo nieprecyzyjny i tak naprawdę każdy, kto zawodowo się tym zajmuje, interpretuje to po swojemu. Tak jak mu tam studia albo własny rozsądek podpowiada. To jest taka romantyczna praca, tak mi się wydaje, że bierze się to właśnie z takiej młodości, takich zainteresowań, książek, prawda, tak. filmów i to jest ten impuls, który pcha człowieka jakby w to zajęcie. Tak było w pana Dokładnie przypadku? Tak jest. Ja uwielbiam książki przygodowe, jak każdy się pewnie domyśla, przede wszystkim Zbigniew Nienacki, pan Samochodzik. Jestem to pokolenie właśnie. Ale też tak naprawdę wzięła się pasja z numizmatyki, ponieważ przez wiele lat się zajmowałem wcześniej numizmatyką, zbierałem stare monety, lubiłem ich historię. Fascynowała mnie przede wszystkim numizmatyka grecka i numizmatyka Cesarstwa Rzymskiego. No moim zdaniem mincerstwo na najwyższym poziomie i stąd no, przekonałem się, że można to samemu odkrywać po prostu. Naszym gościem jest Paweł Kozłowski, poszukiwacz skarbów. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Kwadrans po 8. Kiedy to się stało? sportowej klasy. Stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom. Wszystkim życzy źle chłopak, co pcha w depy wysprejował komisariat. Srebrną głowę dziś przylepia do wizjera i za szkiełka kontroluje blok. Donosi psom, kiedy to się stało, same media społecznościowe Trójki, tam również film z tej wizyty, wizyty Pawła Kozłowskiego, poszukiwacza skarbów. Mówiliśmy już o liberalizacji przepisów. Chcielibyśmy, zwłaszcza poszukiwacze skarbów, żeby łatwiejsza była procedura bez marnowania ton rysy papierów, żeby zdobyć określone pozwolenia, żeby legalnie realizować swoją pasję. Są przygotowane rozwiązania, które ułatwią życie, ale niestety jest opór, żeby je wprowadzić i też państwo zbierają podpisy, jest petycja, żeby ułatwić to zadanie. Dokładnie tak. No tutaj korzystamy z naszych konstytucyjnych praw, czyli walczymy o podpisy, które skierujemy do pana prezydenta jako osoby, która zadecyduje o tym, czy ta ustawa w ogóle, ta ustawa znosząca liberalizację wejdzie w życie. Tych podpisów już teraz mamy około 11 tysięcy i no tutaj każdy może nas wesprzeć, nawet nie będąc poszukiwaczem, ale tak jakby rozsądnie myśląc, że coś tutaj jest nie tak. Nad petycją, która jest na stronie naszej organizacji, czyli pzt.org.pl, to nad tą petycją jest cały tekst, który odwołuje się po prostu do zapisów tej zmiany prawa, którą chcą wprowadzić nasi przeciwnicy. Pan reprezentuje Polski Związek Eksploratorów i jest również pan prezesem Stowarzyszenia Mazowiecka Grupa Poszukiwaczy Świta Ziemowita. Jak duże jest stowarzyszenie i czy składa się ono tylko z pasjonatów, czy ktoś zawodowo szuka skarbów na przykład? Szczerze mówiąc, nie znam osoby, która zawodowo to robi. To są wszystko ludzie, którzy różne zawody wykonują i to jest po prostu ich wolny czas. Teraz mamy około 5 osób, to nie jest duże stowarzyszenie, ale to są przyjaciele, to są znajomi, którzy po prostu lubią to robić i w ramach przyjaźni, powiedzmy, i przygody to robimy. Mówiliśmy już o tych dokumentach, o tych papierach, ale oprócz tego przyniósł pan również takie urządzenie, którym szuka się skarbów. To możemy zaprezentować, też musimy użyć trochę wyobraźni, ale film na profilach społecznościowych, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy na stronie internetowej Trójki się znajdzie. To proszę opowiedzieć, co tam pan przyniósł? Tak, przyniosłem swój wykrywacz. Jest to już właściwie komputer przenośny, ponieważ to już nie te czasy, kiedy to wszystko analogowo działało. Teraz jest tam cały wyświetlacz z informacjami, z różnymi danymi, które sobie tam analizuje, co to może być tam pod tą sondą. On wydaje dźwięki przede wszystkim. On wydaje dźwięki, zaraz je usłyszymy. Aha. Także proszę się wsłuchać. To są te dźwięki, które pomagają odkrywać ciekawe rzeczy. Usłyszymy, że nie usłyszymy? Tak. Cała kaskada dźwięków różnego typu. I rozumiem, że właśnie to jest dla pana podpowiedź, tak? Te różne dźwięki, tak. Różne tony, które wydobywają się z tego urządzenia, są takimi wskazówkami. Dokładnie tak, tym bardziej, że ja chodzę głównie na słuch, czyli mój mózg analizuje to, co tam ta kaskada dźwięków mówi do mnie i no już potrafię wręcz zgadywać, co tam pod tą sondą bez wykopywania mogę mieć. Długo się pan tego uczył, tych dźwięków, rozpoznawania tych dźwięków? Na tym sprzęcie około 5 lat, a tak w ogóle to myślę, że 15 mniej więcej lat chodzenia. Mhm. No właśnie, na pewno się udało panu znaleźć coś cennego. Co w sytuacji, w której odkrywamy coś wyjątkowego? Poszukiwacz zabiera to dla siebie, czy jednak musi to przekazać? No właśnie, tu znowu wracamy do definicji zabytków, ponieważ poszukiwacz nie powinien zgadywać, co tam, czy to w ogóle jest zabytek, czy to zabytek archeologiczny, tylko jednak informować wojewódzkiego konserwatora zabytków o tym, co znalazł przez okres poszukiwań. I tworzyć taki raport w postaci po prostu krótkich opisów, miejsca znalezienia i zdjęć, tak żeby to konserwator mógł zadecydować, co z tym dalej poszukiwacz może zrobić. Lepiej się nie opierać na własnym widzimisię, bo to się może skończyć bardzo źle. A co panu się udało odnaleźć najbardziej wartościowego? Na takich moich poszukiwaniach najciekawszą rzeczą to chyba był topór bitewny. To był taki topór średniowieczny, dosyć spory, jak powiedział archeolog. No, musiał być to masywny pan, który dzierżył ten topór, ponieważ był znacznie większy od typowych średniowiecznych bitewnych toporów. Ten topór wylądował w Muzeum w Łowiczu, został tam przekazany. Ja oczywiście nie naruszyłem struktury tego topora, więc nie wiem nawet jaka inkrustacja tam mogła być, czy to było jakoś zdobione, czy po prostu taka prosta wersja tego toporu, bo to też dużo mówi. Nie wiem, czy to były wpływy nordyckie, czy nie. Ale no, była to wielka radość, ponieważ potwierdziły się moje przypuszczenia co do miejsca, więc podwójna satysfakcja. Panie Pawle, pięknie dziękuję za rozmowę. Paweł Kozłowski z Polskiego Związku Eksploratorów i prezes Stowarzyszenia Mazowiecka Grupa Poszukiwaczy Świta Ziemowita był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Proszę pamiętać o petycji. Tutaj zwracamy się do słuchaczy. Jeszcze raz przypomnijmy adres. Strona pzt.org.pl lub na Facebooku w grupie Polski Związek Eksploratorów. Dziękuję pięknie i dobrego dziękuję. Dnia. First, you're gonna win the fallen doves of lovers' vows. You about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? At what cost? The feeling that I thought I'd never lose. A cake of common cause. All of us carry trauma, and in lieu of an explanation, I will pour from the cup on the pile of abdication. You have lost the feeling that you thought you'd never lose. Taking down the scaffolds very soon. Grow dapple, the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and heating up to ten, which leads me to the part where we agree. A to Blair w trójce. 28 minut po ósmej. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach. Będzie również skrót serwisu trójki, no i najświeższe doniesienia sportowe. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do końca marca w MediaMarkt. Kupuj zabawki bez VAT. Stwórz swój zestaw zabawek z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Spraw radość swojemu dziecku. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Kochanie, czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. Truskawki marki Carrefour. 500 gramów, aż 57% taniej. Tylko 5,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 30 marca. Cena przed obniżką 13,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 8.30 kolejny raport z druka na Hardy i Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry ponownie. Zaczynamy od Częstochowy i A1. Na 429 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Nikomu nic się nie stało, ale jezdnia do Łodzi jest zwężona. Problemy z przejazdem są w okolicach Wrocławia. Na czwórce pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Wschód. Na 155 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i mamy zablokowany prawy pas do Katowic. Na trasie S11 też problemy z przejazdem między węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko. W miejscowości Jaryszki zderzyły się dwa samochody osobowe. 5 osób zostało poszkodowanych. Mamy zwężoną jezdnię do Kurnika. Teraz trasa S8 w Warszawie, marki Głębocka. Na 20 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia do Poznania. I na koniec jeszcze krajowa 12, Żary-Żagań. Na 48 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu i droga jest całkowicie zamknięta. Przede mną serwis Trójki w skrócie i Anna Kowalik-Brankat. Za godzinę w Warszawie początek polsko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych. Główne tematy to rolnictwo oraz sprawy gospodarcze, ale nie tylko, mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Wczoraj na przykład odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa, tak aby dzisiaj też przedyskutować i pokazać, mówić efekty naszej pracy, które będzie dotyczyło nie tylko rolnictwa, które jest najbardziej palącym problemem, ale dotyczyć będzie również kwestii współpracy przemysłów zbrojeniowych, kwestii kultury, kwestii energetyki. W konsultacjach międzyrządowych wezmą udział premierzy Donald Tusk oraz Denys Szmyhal. Zorganizowaną grupę przestępczą, która oszukała co najmniej 300 osób, rozbili agenci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Gdańsku. Gang wystawiał fałszywe ogłoszenia sprzedaży różnych przedmiotów. Zatrzymano 5 osób, którym przedstawiono łącznie 119 zarzutów. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z kolejnym rekordem w tym roku zebrała ponad 280 milionów złotych. To o ponad 38 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Zebrane pieniądze trafią m.in. na leczenie osób z chorobami płuc po pandemii. Słynny francuski dom mody Louis Vuitton zaprezentował kufry przeznaczone do transportu pochodni olimpijskich. Potentat modowy, aktywny na rynku od 170 lat, przygotuje także gabloty na medale. Wszystko utrzymano w tradycyjnej dla marki kolorystyce brązów i beżu z nadrukowanym monogramem. Publicznie po raz pierwszy przenośne kuferki zostaną pokazane 8 maja w Marsylii, gdzie rozpocznie się sztafeta z ogniem olimpijskim, a igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca. Pełny serwis Trójki o 9. A 9 za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Zgodnie z zapowiedziami czas na sport w Trójce Krzysztof Łoniewski. Awans mają na wyciągnięcie ręki. Szczypiorniści Industrii Kielce pokonali w Odense ekipę GOG 33-28 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i w rewanżu powinni dopełnić formalności. Wczoraj egzamin zdała taktyka przygotowana przez trenera Talanta Dujszebajewa. Do czego się sprowadzała, tłumaczy lewy rozgrywający Industrii Tomasz Gębala. Po to graliśmy 5-1, po to zagęszczamy środek, mamy 3 wysokich obrońców wtedy po prostu w środku i nie ma łatwego rzutu takiego z prostym nabiegiem ze środka, tylko jest ciągle presja na zawodnika rzucającego i to już nie jest łatwe. Jak Andy jeszcze ma taki dzień jak dzisiaj, to widać było po skuteczności zawodników, czy Mensinga, czy Matrzena, że nie jest tak łatwo. Mecz rewanżowy w najbliższą środę w hali Legionów w Kielcach. Lepszy z tej pary w ćwierćfinale wpada na zwycięzców ostatniej edycji Ligi Mistrzów SC Magdeburg. Pod siatką znamy dwa kolejne zespoły z awansem do półfinału Tauron Ligi Pań. To Chemik Police i Rysice Rzeszów. Ekipa spod Szczecina 3-1 pokonała MKS Kalisz. Mówi rozgrywająca Chemika Marlena Kowalewska. Kaliszanki zagrały bardzo dobre zawody. My za to podeszłyśmy, myślę, że niewystarczająco skoncentrowane i konsekwentne w tym, co robimy. No i ten pierwszy set nam uciekł, niby prowadziłyśmy, ale Kalisz nas dogonił i wygrał tego seta. Zrobiło się trochę nerwowo, ale też cieszy mnie to, że mimo tych naszych problemów gdzieś tam to udało nam się wygrać ten mecz za 3 punkty i jesteśmy w półfinale, więc jestem bardzo szczęśliwa. Rysice z kolei do zera wygrały na wyjeździe z Radomką i to były drugie zwycięstwa drużyny z Rzeszowa i Polic, gwarantujące grę w kolejnej fazie play-off. Wcześniej zapewniły sobie to samo siatkarki BKS-u Bielsko-Biała. Pod koszem zaległe spotkanie lidera Orlen Basket Ligi Panów. Anwil Włocławek nie bez kłopotów, bo po dogrywce pokonał we Wrocławiu Śląsk 96-82 i utrzymał prowadzenie w tabeli. A w tenisie niestety nie mamy już komu kibicować. W prestiżu prestiżowym tysięczniku Miami Open za burtą Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Lepsza od liderki rankingu WTA rundę wcześniej Ekaterina Aleksandrowa ograła Jessica Pegulę i zameldowała się w półfinale imprezy na Florydzie. W turnieju panów ten etap osiągnął Daniil Miedwiediew po dwusetowej wygranej z Nicolasem Harym i teraz zagra z Janikiem Zinerem. Ten mecz zapowiada się arcyciekawie. Czy kolejny serwis sportowy na naszej antenie także? Zobaczymy, co przyniesie dzień. Do usłyszenia po 15.30. Sponsorem audycji był Orlen. Też informacje pogodowe. Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia dużego. Możliwe są większe też przejaśnienia. Do pogodowego menu synoptycy dodają przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są również burze, a na termometrach od 10 do 18 stopni. Trzydzieści sześć minut po ósmej, pora na trójkę. Desire to lay you beside me. Come to my sweet melody. To jeszcze na chwilę wróćmy do tematu poszukiwaczy skarbów, ale też petycji, która ma zliberalizować przepisy. Warto zainteresować się tą sprawą, pomóc również poszukiwaczom, z tego względu, że sporo dobrego można z tego wynieść, no i właściwie cały naród może wynieść, bo jeżeli znajdziemy coś interesującego, coś świadczącego naszej przeszłości, no to później trafia to na przykład do muzeum. Chciałem powiedzieć, że współpracuję i współpracowałem z archeologa. Zgadzam się, niech ma pasy i zgodę na poszukiwanie, ale to, co znajduje, to niestety nas wszystkich jest. Powinno być oddawane do muzeów i tego typu instytucji. Naprawdę wtedy to jest, mamy wszyscy z tego skarb. Wszyscy obywatele. I tutaj mamy przykład naszego gościa, który znalazł średniowieczny topór, który obecnie jest publicznie wystawiony w jednym z muzeów. Salon Polityczny Trójki, dzisiaj 8:45, Sylwia Białek, a gościem będzie Marcin Bosacki, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Pegasusa z Koalicji Obywatelskiej. Starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie dotwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać. I szeptaj swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Elżbieta Malinowska program realizowała, Aleksandra Dobieszewska odbierała od Państwa telefony, Józef Niewiarowski je przygotował, a Radek Nałęcz mówił do Państwa te słowa. Dobrego dnia życzymy, czas na rozmowę w Trójce. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i moim gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Marcin Bosacki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani dyrektor, dzień dobry państwu. Trochę się ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy podczas posiedzenia komisji, podczas przesłuchania byłego wiceministra pana Michała Wosia. CBA wnioskowało do Ministerstwa Sprawiedliwości o 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Taki wniosek złożyło. W Wniosek został rozpatrzony w tempie błyskawicznym, pieniądze zostały przelane. Wczoraj Michał Woś powiedział, że to standardowa procedura. Czy tak te standardy wyglądały? Dość specyficzne, powiem szczerze. Znaczy tempo, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości z podpisem pana ówczesnego wiceministra Wosia przelało te pieniądze do CBA, zaiste piorunujące. Tam się wszystko działo tak naprawdę w ciągu 48-72 godzin między 13 września a 15 września. Potem pod koniec września już przelano te pieniądze. Przynajmniej pierwszą kilkunastomilionową transzę. To jest bardzo dziwne. Dlaczego tak się ekipie pisowskiej spieszyło do tego, żeby kupić Pegasusa? Dziwne jest też, że pan Woś z jednej strony mówił, że to była jego osobista decyzja, ale nie pamięta, z kim konsultował, chociaż przyznaje, że konsultował. Nie pamięta, jakiego typu były w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami służb, chociaż mówi, że być może się spotykał z przedstawicielami służb, zwłaszcza CBA. Nie pamięta też, dlaczego to była suma 25 milionów. Powiedział, że takie było zapotrzebowanie, więc on to przelał. Natomiast nie wie, dlaczego to nie było 20 albo 30. Wiadomo, że cały ten system kosztował 33 miliony i 8 milionów CBA sam dołożył. Jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Pan Woś w mojej ocenie oszukał komisję sejmową, ponieważ mówił, że te pieniądze są potrzebne na zwalczanie skutków przestępczości. Tak mówił, że służby nie miały żadnego narzędzia do skutecznego podsłuchiwania kryminalistów, bo świat się zmienił i technologia poszła do przodu. On to mówi w tej chwili, że służby potrzebowały tego typu narzędzia na zwalczanie przestępczości. I specjalnie zmieniono ustawę po to, żeby z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw, można było przeznaczyć pieniądze, tak ogromne pieniądze na zwalczanie przestępczości. Tak, ale były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że o ile zostały zmienione przepisy dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, to nie zostały zmienione przepisy dotyczące CBA, które musi być finansowane z budżetu państwa. I CBA powinna być wyłącznie finansowane z budżetu państwa. Tymczasem oczywiście Fundusz Sprawiedliwości nie był w budżecie państwa. Ale jeszcze jedna rzecz. Pan Woś cały czas mówi, że posłów Sejmowej Komisji Finansów wtedy w 2017 roku przekonywał, że właśnie te pieniądze pójdą na zwalczanie przestępczości czy zapobieganie przestępczości. Tymczasem wykazałem mu, pokazując mu stenogram tej komisji sprzed 7 lat, że on tam mówił coś odwrotnego, że one pójdą na zwalczanie skutków przestępczości, czyli takie rzeczy jak dawanie ofiarom przestępstw pomocy psychologicznej, pomocy materialnej i tak dalej, i tak dalej. On wtedy oszukał posłów. Nie powiedział im, że to ma iść na ani na urządzenia dla CBA, ani nawet na zwalczanie przestępczości, tylko wprowadził Wysoką Komisję Sejmową w błąd. Myślę, że ten wątek będziemy dalej drążyć. Czy Michał Woś jeszcze przed komisją się pojawi? Kto będzie w ogóle kolejnym świadkiem? Kiedy następne posiedzenia komisji? Jeszcze nie mamy decyzji, ale wstępne rozmowy nasze z panią przewodniczącą Sroką zmierzają ku temu, żeby rzeczywiście w kwietniu następne posiedzenie, pewnie niedługo po świętach, było takie, żeby wezwać w trybie już niejawnym znowu pana byłego ministra Wosia. On, jak wyliczyłem wczoraj, ponad 20 razy zasłaniał się niepamięcią. Mówił, że nie pamięta dość kluczowych faktów z tego przekazania 25 milionów CBA. A jeszcze częściej mówił, że może o czymś mówić, ale w trybie niejawnym. No to myślę, że to jest szansa na to, będzie że miał niedługo szansę i czas na to, żeby nam w trybie niejawnym powiedzieć naprawdę, co wie. I to już będzie kwiecień? Tak, to będzie pewnie niedługo, albo ten tydzień po świętach, albo następny. Łącznie 7 osób usłyszało zarzuty w związku z wykorzystaniem Funduszu Sprawiedliwości. 5 osób w ostatnich dniach, 2 osoby wcześniej. Jak pan myśli, panie pośle, czy tych osób będzie więcej? Fundusz Sprawiedliwości to była jedna z takich skarbonek politycznych PiSu czy obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Inną był na przykład NCBiR i też się cieszę, że zaczynają się śledztwa w tej sprawie. Tak, moim zdaniem tam jest tyle nieprawidłowości, mówiąc bardzo delikatnie, że w mojej ocenie te 7 osób to nie jest pełna lista. Prokuratura analizuje dokumenty pod kątem uchylenia immunitetu, ale nie zdradza, komu miałaby ten immunitet uchylać. Czy być może chodzi o posłów, w których domach dokonano przeszukań? Ja się cieszę, że polskie służby i polska prokuratura zaczyna pracować tak, jak powinna zawsze, czyli bez względu na to, kto jakie stanowisko piastuje, jest wzywany, przesłuchiwany. Być może będzie mu odbierany immunitet. Ja nie mam wiedzy, o kogo immunitet prokuratura wystąpi, żeby mu ten immunitet zdjąć, ale myślę, że te tropy wiodące do tych osób, które miały w ostatnich dniach przeszukania, mogą być prawdziwe. Jeśli chodzi o przeszukania, to w trakcie przeszukań w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zostały znalezione dokumenty, które nie powinny tam się znaleźć. No jest coś, co łączy ministra Ziobro z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jeden i drugi w garażu albo w innych pomieszczeniach domowych tajne dokumenty, których nie powinien mieć, zachowywał. No to jest oczywiście skandaliczne i to świadczy tylko o tym, jak PiS traktował państwo polskie jako swój prywatny folwark. Na szczęście to się skończyło z woli wyborców 15 października. A kiedy Zbigniew Ziobro stanie przed waszą komisją? Myślę, że też niedługo. Myślę, że też niedługo, bo zobaczyliśmy, wbrew temu, co on przez miesiące całe próbował opinii publicznej wmówić, że mimo, że jest chory, czego ja absolutnie nie neguję, to jest w stanie w ciągu paru godzin, kiedy jest potrzeba, kiedy on uważa, że jest potrzeba, nie tylko stawić się u siebie w domu, ale tak jak w ostatnich godzinach i rano, i wieczorem występować, i to długo występować przed kamerami. W związku z czym ewidentnie jest w stanie takim, że może przed naszą komisją też zeznawać. Myślę, że to też będzie kwiecień. Chyba taką gotowość stawienia się przed komisją już zadeklarował. Cieszy mnie to, bo wcześniej jego podwładni Solidarnej Polski, na przykład pan Gosek czy pan Ozdoba, twierdzili, że absolutnie nie jest w stanie stanąć przed komisją. Myślę, że ta rozmowa będzie ciekawa, jesteśmy do niej przygotowani. No właśnie a propos posłów Prawa i Sprawiedliwości, to wczoraj państwo kończyli obrady przesłuchania w składzie dość okrojonym. Czy tych wykluczeń z posiedzenia komisji nie jest za dużo? Rzeczywiście pod koniec wczorajszego posiedzenia nie było nikogo z posłów opozycji, a tylko dwóch z nich zostało wykluczonych. A dwóch na dwóch poczuły, że musi wyjść. PiS-owców wyszło w sugestie Solidarności, a pan Wipler z Konfederacji, z tego co nam powiedział, spieszył się na przygotowania do debaty kandydatów na prezydenta Warszawy i dlatego opuścił parę godzin przed końcem komisji. Ja też się nie czuję z tym dobrze, że opozycji nie ma. Myślę, że oni się w końcu nauczą, zwłaszcza panowie Ozdoba i Gosek, że ich rola w komisji nie polega tylko na przeszkadzaniu i krzyczeniu, ale też na pracy. Jeśli tak będzie, to nie będzie potrzeby ich wykluczania. A inne są metody właśnie dyscyplinowania posłów? Czy to jest najbardziej skuteczne? Ja nie jestem z założenia zwolennikiem wykluczania, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o tych dwóch panów, to na razie nic innego nie skutkuje. Czy jako były ambasador wyobraża pan sobie sytuację, że nie stawia się pan w resorcie spraw zagranicznych na wezwanie kraju, w kraju, w którym pan jest ambasadorem? Powiem szczerze, że miałem taką okazję w Kanadzie, gdzie byłem ambasadorem, być wezwanym do MSZ-u kilkakrotnie, zarówno w sprawach ważnych, ale przyjemnych, jak i w sprawach ważnych i nieprzyjemnych. Nawet raz rzeczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z pobytu w sąsiednim kraju, na chybcika wracałem po to, żeby następnego dnia stawić się w Ottawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kanady. To, że się pan Andrzejew nie stawił, jest skandalem i no, próbą wymierzenia policzka polskiej dyplomacji, ale to jest tak żałosne, że w tej chwili tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Dyplomacja rosyjska w większości krajów Europy przynajmniej jest traktowana jak parias i szczerze mówiąc tym gestem sama się do tego statusu sprowadza. Radosław Sikorski powiedział, że dał świadectwo swojej kultury i profesjonalizmu. Tak, no pan Andrzejew już wcześniej nie miał zbyt wysokich notowań, nie tylko w polskiej dyplomacji, a też wcześniej tam, gdzie pracował, to jest wysyłanie go. Polska miała ambasadorów także z tego kierunku, powiedziałbym, dużo bardziej sprawnych niż ten pan, który wielokrotnie przekraczał też swoimi słowami granice, które dyplomacji na pewno. Których dyplomata nie powinien przekraczać. A jeśli jesteśmy już przy dyplomacji, to wątek wymiany polskich ambasadorów. Na ile pana zdaniem, panie pośle, realna jest wizja, że w połowie placówek nie będziemy mieć ambasadorów w najbliższych miesiącach, tylko placówkami kierować będą chargé d'affaires? W najbliższych miesiącach nie, bo z tego co wiem, to większość tych odwoływanych w tym roku ambasadorów, których odwołanie dwa tygodnie temu zapowiedział minister Sikorski, zjedzie dopiero latem. Natomiast jeśli nie zostanie rozwiązany spór między MSZ-em a prezydentem, albo raczej upór prezydenta, żeby nie powoływać następców, no to rzeczywiście grozi nam, że przez kolejny rok możemy pracować na chargé d'affaires, ale powiem pani, że to mnie tak bardzo nie martwi, ponieważ z tej 55 ambasadorów odwoływanych, zdecydowana większość, z tego co ja wiem, około 40 osób, to nie są profesjonalni dyplomaci, tylko są polityczni mianowańcy PiSu. Więc jeśli ich... Czyli niewielka strata dla placówek. Więc jeśli nawet ich zastąpią w randze chargé d'affaires, ale profesjonalni dyplomaci, to raczej moim zdaniem to będzie zysk, a nie strata. Na to, by upór prezydenta ustąpił, to chyba liczyć nie możemy, z tego względu, że prezydent parę dni temu w Słowenii mówił, że odwoływanie polskich ambasadorów byłoby nieodpowiednie i sprzeczne z interesami Polski. No tak, ale prawie połowa z nich, z tych odwoływanych, kończy im się, albo już skończył, albo kończy się zwyczajowy czteroletni okres pracy. Przypominam, że za zgodą prezydenta Dudy w roku 2016 podobna liczba ambasadorów wróciła z placówek i wtedy jakoś mu to nie przeszkadzało. To jest pytanie, czy pan prezydent Duda na końcówce swojej prezydentury będzie mocniej szedł w kierunku, w którym cały czas był, czyli bycia prezydentem pisowskim, czy się trochę wybije na niezależność i będzie rzeczywiście prezydentem Rzeczypospolitej. To jest jego decyzja. Wiem, że pan Mastalarek mu raczej ten pierwszy kierunek wskazuje, ale to pan prezydent Duda jest prezydentem, więc mam nadzieję, że pójdzie po rozum do głowy i będzie kierował się interesami kraju, a nie partii dawniej rządzącej. A senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich to dobry kandydat na ambasadora w Stanach Zjednoczonych? Uważam, że tak. Bogdan Klich, z którym miałem przyjemność współpracować w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, byłem jego zastępcą, on był szefem, jest naprawdę bardzo dobrym znawcą Stanów Zjednoczonych, ma tam mnóstwo kontaktów. Jest też doświadczonym, co dla Amerykanów jest ważne. Jest doświadczonym politykiem, byłym ministrem obrony, co w dzisiejszych czasach jest absolutnie kluczowe. I Amerykanie, w przeciwieństwie do wielu dyplomacji europejskich, właśnie dobrze widzą u siebie współpracę z ambasadorami, którzy są bardziej polityczni niż są profesjonalnymi dyplomatami.